Trójka. Program trzeci. Koszmar godziny drugiej powraca. Strefa rock'n'rolla wolna od Angela i Doktor Wieczór. Açarım. Biraz bela lazım bana. Ben koca bir aptalım. Anlamam oyunlardan. Biraz kumar lazım bana. Adımı sorma. Söyle. Gel yanıma gel, her şeyi al. çek beni, kör sarhoş et beni, bir damla zehir ver bana. Oh, ben arıyım uçarım, vazgeçmem çiçeklerden, bir parça aşk lazım bana. Oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i z doktorem Wilczurem. Po pierwsze, powracają. I jedno, i drugie. Nierozłącznie. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur po dwóch tygodniach przerwy. Po wymuszonym urlopie. Przez kogo wymuszonym? Przez księżyc. Tak się czasem dzieje. Mam nadzieję, że tutaj strefę godnie zastępowali, no ale nie przyszły żadne skargi, bo wiadomo, że jak się komuś podobało, to nikt nic nie napisze, a jak się komuś nie podobało, od razu wszyscy piszą, więc skarg nie było na zastępców, więc chyba było dobrze, ale co w takim razie dr Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola mają powiedzieć? Czy to taka skromna sugestia, że no, zastępcy lepsi od prawowitego tej gospodarza tych dwóch nędznych godzin między drugą a czwartą ze środy na czwartek? Nie jest dobrze ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i doktorem Wilczurem, bo nie dość, że powrócili, to jeszcze powrócili z audycją monotematyczną. Co to znaczy? Jako lingwista stosowany już tłumaczę, bo oczywiście spłacam dług zaciągnięty u społeczeństwa, które za darmo wykształciły doktora Wilczura na lingwistę stosowanego. Monotematyczna audycja oznacza, że jest jeden temat. Tematem dzisiejszym jest grunge. Co za pomysł. Doktor Wilczur niby odpoczął dwa tygodnie, ale nie pomogło mu to na myślenie, niestety, i na koncepcję. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z grungiem, ze szwungiem. Co oznacza, że dwie godziny grunga, jeśli ktoś nie lubi. O! To jest dobra wiadomość, może i spać. Jeśli ktoś lubi, to jest zła wiadomość, no, będzie musiał następne dwie godziny ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola spędzić, no ale kto by lubił grungę. Dlaczego grungę? No, jak mówią Francuzi, chose promise, chose due, a przecież parę razy zdarzało mi się obiecać paru słuchaczom, to znaczy wszystkim słuchaczom, ale no obiecałem wszystkim paru słuchaczom, że kiedyś audycja monotematyczna z grungiem, ze szwungiem będzie. Pomyślałem sobie, podumałem sobie i wymyśliłem, że no taki przeciętny, szary słuchacz, ale przecież takich w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie ma. Ale dobrze, powiedziałem, poszło w eter. Nie mogę się już tłumaczyć. Szary, przeciętny słuchacz kojarzy grungę z twu-twu Angolem. A tu proszę bardzo, cała paleta grunga bez Angola. Może komuś to dam do myślenia, że inni też potrafią, a przynajmniej taki estetyczny katarzis przeżyje, że grungę, ale bez Angola. Czym zaczęliśmy? Turkami. To grungę na początku to byli Turcy. Jedynym płodozmianem w dzisiejszej audycji będzie język i kraj pochodzenia. No to tureckie grungę w postaci zespołu Athena. Niby turecki zespół Athena się nazwał. Za tymi artystami nikt nie nadąży. Przypomnę, że gdyby dr Wilczur czegoś nie powiedział, bo cały czas będzie się tłumaczył z dzisiejszego leitmotivu z grungiem, ze szwungiem, jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie można sobie sprawdzać, co było grane Ale kogo by to tak naprawdę interesowało poza naszym kronikarzem strefowym siwym. Więc tureckie Grunge, zespoł Athena odhaczone i teraz będzie przykład słowiańskiego Grunge. Kto słyszał, ręka do góry, oprócz doktora Wilczura i kronikarza strefowego. No, ręka do góry. Nawet wokalista deklaruje się na początku pierwszego utworu, że ta piosenka nazywa grunge i pasjeścieca grunge'u, czyli po strefowemu Grunge. Jaki wykonawca? Proszę bardzo, kirpici, czyli cegły. Попойки бросаю курение. Оставь, не дай Боже, мои недостатки. Никто не поможет с меня взятки гладки. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Здоровье дороже, чем мрачные ночи. Ушла, ну и что же нужна ты мне очень? А завтра работать, вставать очень рано. Ах, как же мне нравится группа Нирвана. Забыться бы сном, но нет настроения. Наступит зима, потом день рождения. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Жизни замучили гады. Куда-то береться ломает, но надо. Квартира, помойка, одно невезенье. Долой все попойки, бросаю курение. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. Если вдруг смерть предложит мне встречу, я промолчу, ничего не отвечу. паршиво выглядишь сегодня. Позвоню, ты только жди, улыбка сводит зубы. Так спокойно уходи, где буду я, где будешь ты. Это вопрос другой, в метро я просто отрубилась. Как помаши же ей рукой. Как это классно, если вдруг ты остался без подруг. Ты сидишь, ты никакой, и в душе твоей покой. Запомни номер, я там буду всю ночь. Запомни номер, ты могла б мне помочь. Ты не придешь, уверен я. Ну что же взять с тебя? С утра игра, ты дрянь, а я хороший, я врубаю сам. Потому что я здесь и не хотел бы быть с тобой там. Я одинок, зачем все эти ужасы войны? Это тюрьма, никогда мои сны и так больны. Как это классно, если вдруг ты остался без подруг. Ты сидишь, ты никакой, и в душе твоей покой. Запомни номер, я там буду всю ночь. Запомни номер, ты могла б мне помочь. Ты не придешь, уверен я. Но что мне взять с тебя? Запомни номер, я там буду всю ночь. Запомни номер, ты могла б мне помочь. Ты не придешь, уверен я. Но что мне взять с тебя? Запомни номер, я там буду всю ночь. Запомни номер, ты могла б мне помочь. Ты не придешь, уверен я. Но что мне взять с тебя? Było grunge słowiańskie? Było grunge. No przynajmniej doktor Wilczur realizuje, wypełnia to, co ogłosił, czyli z grungiem, ze szwungiem słowiańskie grunge w wykonaniu zespołu Kirpicie. Będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Oczywiście obsesyjnie powtarzam ten namiar, ale kto by wiedział, oprócz doktora Wilczura, trzech niewiernych słuchaczek i kronikarza strefowego, gdzie tego szukać i jak łowić tę muzyczną rybę w sieci. A jak jeszcze grażdanką wpiszę wszystko jak trzeba, o, to wszyscy mogliby złowić tę muzyczną rybę w sieci, ale kto by chciał. Przypomnę, że dzisiaj audycja fatalna. Fatalna. Bez żadnego płodozmianu. Zero płodozmianu. Zero trójpolówki. Tylko grunge i grunge zgodnie z leitmotivem, z grungiem, ze szwungiem. No kiedyś obiecałem wszystkim paru słuchaczom, że będzie taka audycja, no chose police, chose du, jak mawiają Francuzi. Patrzę, nie, francuskiego grunge nie będzie, chociaż może by to było niezwykle otwierające, poszerzające horyzonty niektórym słuchaczom, ale mam nadzieję, że i ta audycja poszerzy, bo wszyscy kojarzą grungę z Angolem, a tu proszę bardzo, jak sobie Rosjanie świetnie poradzili, a wcześniej jeszcze Turcy, a inni też sobie będą radzić. Niektórzy oczywiście nie będą tego w stanie wytrzymać. No, rzeczywiście dwie godziny z grungiem, to nawet dr Wilczur może tutaj zaśnie w pewnym momencie, tym bardziej, że godzina nie rozpieszcza oczywiście, bo no, jednak o tej porze normalny człowiek śpi. Pragnie się wyspać przed swoją ciężką, znojną pracą w biurze, korporacji i innych zakładach pracy. Odkładamy w takim razie rosyjskie grunge na kubkę. Przypominamy też, że no, można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl, no, ale o tej porze wiadomo, poza tym nas nie było tutaj przez dwa tygodnie, nie ma o czym pisać, a jakie sprawy ponadczasowe nas otaczają, żeby o tym wspominać? Żadne tak naprawdę. No, Żadna transcendencja, no. Żadna eschatologia. Tylko proza życia. Na szczęście jest kronikarz strefowy, któremu, o, przy okazji, ściskam tutaj łapę. No, nie wiem, czy prawicę, czy lewicę, lepiej zmilczę. Ściskam łapę po prostu za pomoc przy skomponowaniu dzisiejszej audycji. Tutaj nasz kronikarz strefowy siwy wtrącił swoje 3 grosze. No, no może 2 grosze. No może 2 grosze. Wtrącił i siwy donosi. Wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień dopiero odczytane, najlepiej więc o sprawach ponadczasowych. Siwy twierdzi, co następuje. A jak wilczur sobie tydzień poodpoczywał, to do następnej strefy wróci z jeszcze większym zaangażowaniem i werwą. No, chyba się trochę pomylił, bo dzisiaj to nuda po prostu. Nuda, tylko grungę i grungę w tej audycji. Zero płodozmianu. Dobrze, to teraz będzie grungę niemiecki. I tu mogą się wszyscy zdziwić. Jak to grungę niemiecki? Przecież dźwięk, jakość dźwięku, czystość dźwięku jest w Niemczech bogiem. Właściwie nie można grać grungę w Niemczech, bo ten brud dźwiękowy tam absolutnie nie wyjdzie. Zaraz przyjdą panowie inżynierzy i że to no, nein, nein, tu musi być richtig. Dlatego to nie będą Niemcy. To będą Austriacy, na wszelki wypadek. Zespół zwie się Rotastern, Silberstern. Yeah. No mam nadzieję, że dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola prezentujemy tyle odcieni, całą paletę grungu, że wszyscy przekonani, że dzisiaj płonozmian wielki jest, bo przecież te liczne odcienie grungu, no oczywiście każdy zestaw muzyczny dzisiaj zupełnie inny niż poprzedni i następujący. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z grungiem, ze szwungiem. I to był przykład niemieckiego grunge, ale z Wiednia, bo no, w Niemczech może było jakoś ciężko tak grunge nagrać, bo tam sprzężenia, nieczystości, brud dźwiękowy. Chyba się nie dało tego przeprowadzić za bardzo. Jak ktoś słyszał dobre grunge z Niemiec, ręka w górę, ręka w górę. Ja nie słyszałem, nie daję Austriaków. Zresztą Austriacy mają najgorzej. Najgorzej mają w strefie, ponieważ jest tyle wykonawców z Niemiec do zaprezentowania, że na Austriaków, którzy mówią, no tak się złożyło, no pechowo im się złożyło, że tym samym językiem mówią, no nie ma miejsca, bo parytety trzeba oczywiście honorować, że no w jednej audycji jeden język, no tak, to by nam się tutaj niemieckość rozpanoszyła, tak, a nie możemy do tego dopuścić, żeby i Niemcy, i Austriacy, jeszcze Szwajcarzy na dodatek po niemiecku śpiewali w tej strefie. Absolutnie. Więc Roter Stern, Silber Stern z Wiednia, to jest porządny rock'n'rollowy zespół, nagrał jedną dużą płytę, album i się rozwiązał i tak powinno być, bo wiadomo, jak taki artysta rock'n'rollowy dojrzeje, wyewoluuje już mniej więcej tak w okolicach czwartej płyty, no to się tego nie da słuchać po prostu. A tu prawdziwi rock'n'rollowcy, jedna płyta za nami. Dobrze. Dzisiaj, no, nuda. Straszne nudy na pudy, można by powiedzieć. Doktor życia, a ziewa, już da. Tylko grungę. No ale może niektórym poszerzy to horyzonty, że grungę nie po angolsku, no jednak daje się czasem słuchać. A że nuda, no to oczywiście racja. Basia, nasza niewierna słuchaczka, a my o wiele bardziej niewierne słuchaczki lubimy niż wierne donosi. Nie wiadomo kiedy, no ale dobrze, że w ogóle donosi. Patrzę, nie ma dzisiaj rumuńskiego grungę, bo właśnie Basia w tej sprawie. Chciałam kiedyś skołować taki jeden rumuński zespół do strefy, donosi Basia. To ja wyjaśniam, w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, że słuchacze tam dzielą się tym, co mają. Więc Basia donosi, że było to jakieś 2 lata temu. No, tak się nastarałam, a do tej pory cisza. Nie upominałam się u tych Rumunów, bo mam problem z upominaniem się. Nie lubię się narzucać, twierdzi Basia. Pan jest akurat wyjątkiem, konkluduje Basia. No, czy ja się mam cieszyć, że jestem wyjątkiem? Strefa Małpa Polskie Radio.pl. Dzisiaj gramy, oj, bez płodozmianu. No tak. Z grungiem, ze szwungiem. O, teraz będzie taki grunge uduchowiony. I znowu słowiański, no bo to jest nasz jedyny płodozmian, że tu Germanie, tu Osmanie, a tu Słowianie. Nasz jedyny dzisiaj płodozmian. Zespół to może kogoś zdziwić, ze Słowenii, która by się kojarzyła z takim niezwykle wesołym, słonecznym, pogodnym krajem, a tutaj dołujące. Acz powiedziałbym intelektualne, o, i emocjonalne grunge, ależ tutaj szeroka paleta grungu, nie po angolsku. Aż słuchacze piszczą z radości, jaka to dzisiaj różnorodna audycja. Ze Słowenii Elektrika. пациент, я так же сам удаюсь попасть. Колумбийце, не лучше у тебя. We'll be right back. Nie no, bardzo ładnie, czyściutko, żadnego właściwie brudu muzycznego, żadnej brei w tym grungu nie było, ale chyba się kwalifikują do leitmotivu dzisiejszej audycji z grungiem, ze szwungiem. No, tak się złożyło, że kiedyś tam obiecałem paru słuchaczom, wszystkim paru słuchaczom, obiecałem, że będzie monotematyczna audycja grungowa, no, chose promise, chose due, zero płodozmianu, zero różnorodności. No cóż, można wieszać psy na doktorze Wilczurze, nawet jak ktoś napisze, że bardzo poruszająca i poszerzająca horyzonty audycja, i tak nie uwierzę. I tak nie uwierzę. Pomyślę, że czysta i czcza kurtuazja. Elektrika, tak się nazywa ten słoweński zespół. Tej płyty zazdrości mi co najmniej jeden. No, jeden, tylko jeden. Słuchacz Marek z Krakowa, który pomimo swoich już chyba 10 wizyt na Słowenii nie udało mu się. Nie udało mu się skołować dla siebie tej płyty. A tu proszę bardzo, legalna słoweńska kultura. Aż ucałuję ten jedyny w Polsce egzemplarz. No, niech zazdroszczą. No, ale chyba tylko Marek z Krakowa będzie zazdrościł. Dzisiaj nuda. Zero różnorodności. Zero płodozmianu. Zero trójpolówki, tylko grungę, grungę i grungę zgodnie z leitmotivem. Z grungiem, ze szwungiem. Ale ileż tych odcieni grunga dzisiaj, no. Pełna paleta kolorów grunga. Przypomnę też, że jest kontakt z audycją, no ale to trzeba by tak ponadczasowo to potraktować, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy będziemy mieli wymuszony urlop, kiedy innego rodzaju urlop, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie. Ania donosi na strefa@polskieradio.pl. Wróciłam do pracy, a tu dowiaduję się, że nie będzie w tym tygodniu strefy. To już słychać, że to dotyczyło poprzedniego tygodnia. Odsłuchuję ostatnią audycję już drugi raz. Nawet nie wiem, co pisać, żali się Ania, bo właściwie czegokolwiek bym nie napisała, to i tak za 2 tygodnie będzie to już nieświeży, odgrzewany kotlet. No, czas by pomyśleć o ponadczasowych wartościach. Eschatologia, transcendencja. A my co? Wracamy do naszej nudnej audycji granej zgodnie z leitmotivem z grungiem, ze szwungiem. No i ponieważ byli tacy bardzo wyewoluowani Słoweńcy, no to teraz coś topornego dla odmiany. Coś siermiężnego. No i oczywiście musimy grungowe horyzonty poszerzać, żeby słuchacze, niektórzy oczywiście, chodzi o strefowe koty, byli w szoku i nie dowierzali, że na przykład niezłe grungę może być grane w Izraelu. Ktoś słyszał grungę po hebrajsku? Ja słyszałem, doktor Wilczur, i pewnie nasz kronikarz strefowy siwy słyszeli, ale reszta nie słyszała, bo kto by wytrzymał dłużej z tą audycją niż 3 wydania, a przecież tego zespołu, czyli Subwai Sutskers z Izraela, nie było w 3 ostatnich audycjach. No to gwoli dziennikarskiej ścisłości z Izraela, po hebrajsku oczywiście, no muszę tutaj spłacać dług jako lingwista stosowany, informować, jakim to będzie języku, bo na przykład ktoś mógłby pomyśleć, że w Izraelu to po izraelsku, albo widzisz mówią, a to wszystko przecież nieprawda, bo w Izraelu po hebrajsku Subwai Sutskers. ואנחנו מבקשים, שנו לנו ביצים של שור, ביטחון של שוטים, מסתלבב גולח, זו האמת, חיים אחד, מחר אתה מת. העולם כולו צונח, פרקות אל כאן פורח, עומד תוהם, אוחז במפתח, רוצה לחיות, לגמור מנצח, לגמור מנצח. תמיד חשבתי שכדאי לוותר, שקר. עכשיו אני כבר לא מצטער, אולי אחר כך עכשיו זה עוזר. עכשיו זה עוזר, עכשיו זה עוזר. העולם כולו צונח, ברכות אל גן פורח, אוחז במפתח, רוצה לחיות, לגמור מנצח, לגמור מנצח, לגמור מנצח. מסתלבב גולח, פתאום מתברר מה שחשבתי נכון עוד יותר. העולם כולו Oh, man. Niektórzy słuchacze w szoku po raz pierwszy usłyszeli grungę po hebrajsku z Izraela. No ale tak to w sumie w strefie bywa. Dzisiaj rzeczywiście no trochę po bandzie pojechaliśmy, bo cała audycja poświęcona grungę, no tak jakoś wyszło. Wiem, że nuda. No, można wieszać psy na doktorze Wilczurze za tę audycję. strefa@polskieradio.pl. Żądamy nigdy więcej monotematycznych audycji, szczególnie o grungę, bo no słychać, melodii mało, gitar dużo, śpiewać nie potrafią niektórzy, grać nie potrafią niektórzy, a doktor Wilczur przez 2 godziny to serwuje. To ludzkie pojęcie przechodzi. Z grungiem, ze szwungiem. No i niemodne. Bardzo. Kto teraz tego słucha? No. Ktoś słucha, ręka do góry. Grunga w dzisiejszych czasach. strefa@polskieradio.pl. Można oczywiście jakąś korespondencję wysłać do strefy, ale nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Po 2 tygodniach nieobecności w eterze, no jakoś też specjalnie słuchacze nie zaszczycili skrzynki pocztowej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Po do zmianu dzisiaj właściwie jak na lekarstwo, no ale może te odcienie grunga jakoś to podciągniemy pod podozmian. O! Teraz będzie mniej siermiężnie, może tak bardziej emocjonalnie, nieco bardziej subtelnie. Będzie to grungę uduchowione w porównaniu oczywiście do tego zestawu izraelskiego. Z Ukrainy Panda. Я мати власне життя. На ліщі хочу бути найпершим, коли я вже переміг. Мої останні фрази злітають з уст твоїх. Ти хочеш бути собою так само, як і я, але у нас легше. Yeah!